Basme în limba română. Spiritul din sticlă. A fost odată ca niciodată, la marginea unei păduri dese, un dăietor de lemne care trăia cu fiul său. Erau săraci, dar foarte fericiți. Supa ta de mazăre și pâinea sunt foarte bune, tată. Cele mai bune din lume. Haide acum, fugi la somn. Mâine vom primi rezultatele. Frank crede că mă voi clasa pe primul loc. Știi, Frank spune... Culcă-te acum, Sam! Este târziu! Frank era cel mai bun prieten al lui Sam și se iubeau unul pe celălalt. Și azi Frank era mai vesel decât de obicei. Hai, Sam! Vino! Unchiul John va fi bucuros să audă că ai întrecut toată clasa! Da, știu! Tata va fi foarte fericit! Atunci de ce le nevești? Privește această piatră! Nu găsești în fiecare zi o piatră perfect rotundă! Privește! Primul care ajunge la colibă câștigă! Nu este corect! Haide, mocăitule! Unchiule John! Ghicește ce s-a întâmplat azi! Ce s-a întâmplat, Frank? Relaxează-te! Ia loc puțin, nu vrei? Unchiule John, rezultatele au ieșit azi și Sam s-a clasat primul în toată clasa. Serios? Fiul meu, sunt atât de mândru de tine. Mulțumesc, tată. Unchiule, chiar se gândesc să-l promoveze pe Sam cu o clasă înainte. Vezi tu, unchiule, Sam va deveni un doctor foarte repede. Tată? Ce s-a întâmplat? Trebuie să vă fie foame amândurora. Am păstrat puțină pâine pentru voi. Este acolo, pe masă. Unchiule John, ce s-a întâmplat? Spune-ne, tată, te rugăm. Îmi pare rău, fiule, dar nu pot să-ți mai plătesc școala. Tată? Abia pot să strâng bani pentru mâncare și haine. Să te trimit la școală este imposibil. Îl pot întreba pe tatăl meu, poate? Mulțumesc, Frank, dar nu. Știi ce? Ce-ar fi să te ajut la tăierea lemnului? În felul acesta putem tăia mai mult lemn împreună, ceea ce înseamnă că putem câștiga mai mulți bani și în curând mă voi putea întoarce la școală. Vei tăia tu lemne? De ce nu? Tata o face. Dar... Încerc doar să profit de faptul că sunt bun la a învăța lucruri foarte repede. Cum învăț și la școală, voi învăța cum să tai lemn și să îl ajut pe tata să câștige bani pentru ca eu să mă întorc la școală. Nu, Frank, să tai lemne este greu. În plus, am doar un topor. Avem două topoare acasă. Îl voi cere tatălui meu să-ți împrumute unul. Și Sam, te voi învăța tot ce fac la școală, astfel încât atunci când te vei întoarce, vei fi la curent. Da, mulțumesc, Frank. Ești cel mai bun prieten. Vom profita la maxim. Îți voi aduce toporul. În ziua următoare, Sam a plecat cu tatăl său în pădure pentru a tăia lemne și să lucreze din greu până la amiază. Să te uiți mereu după copacii morți deja căzuți, fiule. Atâta vreme cât putem face ceva, nu trebuie să tăiem copacii buni, copacii sănătoși. Da, tată, la școală am învățat că și copacii au viață, așa că nu trebuie să-i rănim. Ah, fiule, ți-ai dorit să devii doctor și acum trebuie să muncești aici. Îmi pare rău. Tată, nu spune asta. Trebuie să profităm din plin de viață. Vom trece peste asta împreună. Iar eu voi deveni medic și voi ajuta pe oameni. Când voi fi mare, nu va mai trebui să lucrez niciodată. Și dacă nu voi lucra, ce voi face toată ziua? Te iubesc, fiule. Acum vino, să ne odihnim puțin și să luăm prânzul. Hai, stai jos, ia prânzul. Privește, tată, ce pasăre frumoasă! Prânzul tău! Sam, întoarce-te! Nu voi sta mult, tată! Ai grijă! Copii! Sam a urmărit pasărea frumoasă adânc în inima pădurii. Oh, unde sunt? Trebuie să fie ajuns departe? Este timpul să mă întorc. Tata trebuie să mă aștepte. Oh. Ajutor! Ajută-mă! Unde ești? Aici, lângă tufiș. Vin! Aici, aici, aici! Da! Lasă-mă să ies! Lasă-mă să ies! Te rog, lasă-mă să ies! Ajută-mă! Bietul de tine, sigur că te voi ajuta! A, cine ești tu? Ce ești tu? Eu sunt spiritul care a fost prins în această sticlă în urmă cu 500 de ani! Azi tu m-ai eliberat! Îți meriți răsplata! O răsplată? Da, o răsplată! Mi s-a spus că trebuie să omor persoana care mă va elibera. De ce? Ce mod este acesta de a întoarce favoarea? Păi, dacă ești înțelept și deștept, salvează-te! Dacă nu, pregătește-te să mori! Nu am știut că moartea este răsplata pentru că te-am eliberat? Nu este corect! Ghinion! De unde să știu că tu ai fost cel din sticlă? Nu tu m-ai eliberat adinauri? De unde știu dacă ești același spirit sau altul mai mare care a venit aici în tot fumul și l-a mâncat pe spiritul cel mic din sticlă? Poftim? Da, nu pot să am încredere în voi, creaturi magice. Și ce vrei să fac? Să văd. Du-te înapoi în sticlă și voi ști că ești același spirit. Păi, asta este foarte simplu. Ce? Nu! Așa îți trebuie pentru că ai fost atât de rău. Nu mă lăsa, te rog, nu mă lăsa. Dă-mi drumul, promit că nu-ți fac rău. Cum pot să te cred? Te testam doar să văd dacă ești destul de vrednic pentru recompensa reală. Dacă aș fi fost rău, te-aș fi ucis, nu te-aș fi ascultat și nu m-aș fi făcut mic. Gândește-te! Păi, este adevărat! Nu îți voi face rău! Dă-mi drumul! Bine! Ah, în sfârșit! Libertate! Mulțumesc! Bucură-te de libertate! Stai! Nu îți vrei recompensa? Oh, nu! Mersi! Te testam doar! Ia asta, te rog! Ia asta! Ce este? Dacă freci capătul argintiu al acestei bucăți de pânză pe orice metal, va deveni argint. Iar dacă freci celălalt capăt roșu pe orice rană, rana se va vindeca. Ia-o! Folosește-o cu înțelepciune, prietene! Unde este băiatul acesta? Trebuie să plec să-l caut. Tată, vezi ce am? Sam! Fiul meu! Am fost atât de îngrijorat! Grijile noastre s-au terminat! Să mergem acasă și-ți spun! Acasă? Am venit aici să muncim, fiule! Mergi tu dacă ești obosit! Tată, nu știu drumul spre casă! Vino cu mine! Am atâtea să-ți spun ție și lui Frank, te rog! Totul este bine? Vino cu mine și-ți voi spune totul! Ah, bine! Încet, Sam! Vin! Și în acea seară, Sam i-a spus tatălui său și lui Frank totul. Să o testăm? Este o pierdere de vreme. Iau un cuțit. Funcționează! Funcționează! Acum toate grijile noastre s-au terminat. Ce mai putem freca? Acea farfurie? Acea cană? Ceainicul? Câți bani crezi că putem lua? Hai să aflăm! Amândoi prietenii s-au dus la un bijutier pentru a vinde argintul. Trebuie să recunosc, argintul acesta este foarte bun. Poftim! Da! Haideți, cina este servită! Supa ta preferată de mazăre, Sam! Tată, nu mai trebuie să mâncăm supă și pâine! Uită-te la toate lucrurile minunate pe care banii le pot cumpăra! Nu am știut niciodată ce mâncare bună poți cumpăra cu bani! Unchiule John, supa este foarte bună! Mulțumesc, Frank! Sunt îngrijorat pentru Sam. Nu fi, unchiule, este doar încântat. Sper să treacă repede. Dar din acea zi, Sam a devenit foarte nepoliticos, mândru și îngânfat. Să văd ce mai pot să transform în argint astăzi. Hei, Sam! Ți-am adus cărțile mele! Hai să învățăm împreună! Acum că te vei întoarce la școală, ar fi bine să fii la curent. Sam? Haide! Din moment ce te reîntorci la școală... Înapoi la școală? De ce? Cum adică de ce? Îți doreai să devii doctor, nu-i așa? Păi, asta a fost doar pentru a face bani. Acum că am pânza mea magică, pot să am toți banii pe care îi vreau. De ce ar trebui să mai învăț? Cum a rămas cu ajutorarea celorlalți? Asta pot să fac cu banii mei și cu vindecarea magică de pe partea cealaltă a pânzei. Să-l transform și pe acesta în argint? Sam, vino! Cu toții așteaptă! Hai să ne jucăm! Nu, nu vreau să mă joc! Frank, vrei să mă ajut să număr monedele? Va fi distractiv! Sam, de când ai acea pânză, te-ai schimbat? De când am acea pânză, tu ești invidios! Poftim? Acum pleacă și lasă-mă să număr în pace! Ești un băiat bun, Frank! Tată, de ce insiști să mergi la muncă? Avem mai mult decât suficienți bani acum? Și dacă nu merg la muncă, ce aș putea face toată ziua? Stai cu mine, mă plictisesc! De ce? Unde sunt toți prietenii? Dă-ți seama, fiule, munca este în sine o răsplată! Frank! Hei, Frank! Uite ce am găsit! Vrei să ne jucăm? Tu nu mergi la școală, dar eu merg! Acum lui Sam îi era dor de Frank. Monezile nu îi mai puteau alunga singurătatea. Sam nu putea cumpăra râsete sau distracția sau bucuria. Pa, Frank! Pa! Bună, Frank! Vrei să ne jucăm? Am teme! Le facem împreună! De ce? Nu ai niște monezi de numărat? Sam și-a învățat lecția. Știa că banii nu sunt totul. Viața oferea mult mai multe. Fiule? Tată, voi merge din nou la școală. Nu te îngrijora, tată. Am luat doar de cât am nevoie pentru a-mi plăti taxele. Te rog să ții asta cu tine, tată. Ai avut dreptate. Munca este în sine o răsplată. Mi-am dat seama de asta acum. Fiule, sunt mândru de tine. Frank! Hei, Frank! Îmi pare rău, Frank. Îmi pare atât de rău. Am devenit rău, nepoliticos și inutil. Da, ai devenit rău, nepoliticos și inutil. Dar este mult mai distractiv să mă joc cu tine și să învăț cu tine și să fugim după păsări și să mâncăm cu tata decât să transformăm lucruri în argint și să numărăm monede. Mă vei ierta? Doar dacă ajungi la școală înaintea mea. Nu este corect. Haide, mocăitule! Și Frank și Sam au devenit din nou prieteni.